Doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ sprawdza, czy Polaków nie ma wśród ofiar ataków na Sri Lance. W zamachach zginęło kilkudziesięciu cudzoziemców. Chrześcijanie świętują niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Na Ukrainie druga tura wyborów prezydenckich. Zwycięzcę poznamy wieczorem. Polskie służby dyplomatyczne sprawdzają, czy wśród ofiar zamachów na Sri Lance nie ma Polaków. W serii ataków bombowych na chrześcijańskie kościoły i luksusowe hotele według najnowszych informacji zginęło 185 osób. 470 zostało rannych. Według miejscowej policji wśród ofiar jest 35 obcokrajowców. Rzecznik MSZ-u Ewa Suwara informuje, że resort sprawdza, czy nie ucierpieli Polacy. Służby dyplomatyczne i konsularne podejmują działania w celu ustalenia, czy Polacy są wśród poszkodowanych i ofiar ataków na Sri Lance. MSZ apeluje do Polaków przebywających na Sri Lance o zachowanie ostrożności. Do w sumie 7 ataków doszło, gdy wierni uczestniczyli w nabożeństwach wielkanocnych. Ładunki eksplodowały w stolicy Colombo i pobliskich miasteczkach. Sri Lanka jest krajem buddyjskim. Katolicy stanowią tam 6% populacji. Chrześcijanie świętują niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Przypomina ona także o szczęściu w życiu doczesnym, mówi ksiądz Marek Chrzanowski. Bóg nas stworzył dobrymi, pięknymi, a my o tym zapominamy. My w tym ferworze życia, często stresów i walki, zapominamy, że jesteśmy piękni, dobrzy, dążący do światła. Zmartwychwstanie to także szansa na zaakceptowanie siebie, bo Chrystus umarł i zmartwychwstał po to, żebym mógł żyć, nie tylko w tym wymiarze najważniejszym, wiecznym. Po porannych mszach rezurekcyjnych i procesjach bicie dzwonów obwieszcza zmartwychwstanie. W Futomie w powiecie rzeszowskim dawniej strzelano też z moździerza. Na proch składali się wszyscy mieszkańcy, mówi sołtys Małgorzata Drewniak. W czasie Wielkiego Postu przez miejscowość szła puszka od domu do domu i mieszkańcy wrzucali grosiki do tej puszki. To była zbiórka na proch do moździerza. I z tego moździerza podczas procesji rezurekcyjnej były wystrzeliwane takie wiwaty na cześć Chrystusa. Najmniej to musiały być 3 te strzały. To był ogromny huk i to było takie właśnie bardzo wyniosłe. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze święto w Kościele katolickim. Obchodzone jest od czasów apostolskich. Ukraińcy wybierają prezydenta. Trwa druga tura wyborów. O reelekcję stara się Petro Poroszenko. Jego rywalem jest debiutant w polityce, komik Wołodymyr Zełenski. Zdaniem medioznawców przedwyborcza debata między kandydatami nie spełniła oczekiwań. Pisarz Andrzej Kurkow zwraca uwagę na to, że obecny prezydent ignorował krytykę i to był największy błąd jego kampanii. On nie słuchał krytyki. Jeśli ktoś go krytykował, był uznawany za oponenta. Nie reagował na korupcyjne oskarżenia pod adresem swojego otoczenia. Wołodymyr Zełenski oparł swoją kampanię na ogólnych deklaracjach prozachodniego kursu i dobrobytu. Dziennikarka tygodnika Nowoje Wriemia Krystyna Berendyńskich mówi, że jeżeli komik wygra, rozczarowanie może przyjść szybko. Ukraińcy uważają, że prezydent odpowiada za wszystko, nawet jeśli nie ma takich pełnomocnictw. Niedawno ukazał się sondaż, w którym ludzie oczekiwali od nowej głowy państwa przede wszystkim obniżek cen gazu i usług komunalnych. Ale to nie jest w ogóle w kompetencja prezydenta. O tym, kogo wybrali Ukraińcy, dowiemy się o 19 naszego czasu. Wtedy po zamknięciu lokali wyborczych opublikowane będą pierwsze wyniki Exit Poll. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna w większej części kraju, wyjątkiem jest wschód, Mazowsze oraz południe Małopolski. Tam sporo chmur i może padać deszcz. Na południu Podlasia prognozowane są też burze. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem do 21 w Zielonej Górze. 15 stopni w Olsztynie i Przemyślu, 16 w Warszawie, 17 w Kielcach, Krakowie i Koszalinie, 19 w Katowicach, 20 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś, tuż po 20:00, zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, bo... Wolność jest najważniejsza. Zapraszam na rozmowę o historii, literaturze i wieszaniu. Mariusz Cieślik. A po 21:00 świąteczne wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Gościem specjalnym będzie Piotr Frączewski. Wiesz, byłem inaczej towarzyski w owych czasach i wszyscy byli jacyś inaczej towarzyscy, więc przychodziło się, żeby się z kumplami spotkać i trochę popracować przy okazji. Ale... mówić o Frączewskim mógłbym w nieskończoność. Posłuchamy także głosu Gustawa Holubka z archiwum magazynu. Barbara Marcinik, życzę pięknych świąt i zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze na prezent smartfony znajdziesz w Orange. Na przykład Huawei P30 Lite oraz P30 Pro nawet z 10-krotnym zoomem, dzięki któremu zrobisz wyjątkowe zdjęcia. Smartfony w ofercie z internetem bez limitu gigabajtów. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Świąteczne piosenki bez granic powracają w swojej drugiej odsłonie. Kończyliśmy poprzednią godzinę. Godzinę, przyznaję, dość klasyczną, dość stonowaną, dość chwilami retro, dwoma nagraniami, o które już Państwo w listach zapytali, któż to był ta pani. Ta pani nazywa się Catherine Parker i wcale mimo brzmienia takiego dość starodawnego, że użyję takiego słowa, a powinno się powiedzieć klasycznego, to nie jest jakieś archiwalne nagranie. To jest współcześnie działająca wokalistka jazzowa, ale jak Państwo słyszeli, również sięgająca po klimaty bluesowe i inne. Świetna. I pewnie w moich audycjach będzie wracać. Ale obiecałem w poprzedniej godzinie wszystkim miłośnikom żywszego krążenia krwi w żyłach, że będzie coś dla nich. No i przecież jak ja coś mówię, to dotrzymuję słowa. Znany z tego jestem na całym świecie. już widzę niektóre twarze, na których zakwitał uśmiech. O, ożywiło się wreszcie. No ale ja to od lat powtarzam, że staramy się tutaj utrzymać równowagę między spokojnym a niespokojnym. No i teraz było niespokojne. Utwór otwierający nową płytę grupy Queensryche, płytę zatytułowaną The Verdict. To już brzmi groźnie trochę i niebezpiecznie. No ale zebrali się w końcu, bo od poprzedniego albumu chyba ze 4 lata minęły. No i nagle panowie powiedzieli, słuchajcie, trzeba zrobić płytę. No i zrobili. I zrobili bardzo przyzwoitą płytę. Oczywiście taką, jakiej od grupy Queensryche można oczekiwać i jakie przez całe lata proponowali swoim słuchaczom. W audycji Piosenki bez granic jeszcze dwa utwory z tego albumu, Man the Machine i Dark Reverie, Queensryche. Wszystko było jak należy. Queensryche. Podniosłe brzmienie i gitara i te takie klimaty, no. Postarałem się. Czekam na pochwały. Parę przyszło zresztą. A teraz, drodzy słuchacze świąteczni, skręcimy w nieco inne.